زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. تیشا کنا تو کتابوں کے لیے کلی دی اے بار تنا بے دزان جو کرو اور اگے پسے بہروانو اوی زال سند گر دو نو اپدی زمانے کے دا ٹول مبتدین گور دق سیدی خا خفکی گئے ما ٹول دق سیدی او انصاف سر چتا دا قران پاک کینا واخلا او کمرزان پسے بند کا او دی معرا قران تا گور چدا سوکت انن چکم دا مبتدین خود ساختہ عقائد خود ساختہ اعمال او ضعیف عبارتنا ای پس شوی دی اگر دی اخپل دی دین بنیاد گرزول دی وغرهم فی دین ما کانو یفترون فکیفا تخویف اخروی خواب زتیک دا دنیا خوب تیر شی تیجو کنا دا خو یوار دی چه پرچا بتیر شی خوص حال بدی چه دی اللہ مخکود رہ گی بیا فکیفا یو کتاب میں لستو اگے کی یو عبارت ہو اور اگے جو ڈیل وہ جوڑو لو اب دم رہے وہ جوڑوں چیز حد نہ سوا تاتے ہم تم اجاڑے فکیف انسحال دے دو ایزا جمع نہ ہم چ سو کے جمع کو من دوی لرا پر پدا سر دے کی چائے پر اگے کی رات دے پرات نو کی شک نش دے و وفیت او پورا بور کرشی کل نفس ہر یو نفس تا ما کا سب جزا د اعمال چ دی کر دی وهم لا يظلمون دي الله فاضل دربار کے بچا زیاتے نکی گی ا کتاب داو یو حق پرس عالم کتاب لکھلے پارا بھائی کی پخانے دکھاو یو صدے مخ کے دے آخر کی بیا لکھلی دی التنبیہ اپاری تنبیہ کی دا لکھل دی چھ اے باطل پرست انسانا اے خواہش نفس پس تن کے انسانا کلچ دا اللہ پا عدالت کی ادرے گی چی یو تے یو ستا ربی آیا داستا خود ساختا دلائل بتا دو خود دا عذاب اخلاص کرے چی تنن پا دے خص ہو چکا نن چی تکم عقائد و بان روانی و پا کم کتاب تا خپل سند گرزو لے دے دا سو چکا چی دا عدالت تا خود پاک وی عدالت تا خود وی نستا دا عبارتون استاد عقیدہ استاد مکتوبات دا بتا دا خورے پا عدالت کے دا خورے دا عذاب بچ کی اور آیا چی تنن دا باطل کم دلائل پیش کئے آیا پا دی بتا اکتفا دا خورے پا عدالت کی اکرے شی یا دیر لو عبارت تھی تبی پوشو زمدہ شی جائز دی دی کتاب لکھل دی آیا چی دا دلی زبوی ما آیا چی سبارانا اللہ تا پوس کی چی تا چی دا کار کاؤ تا تو خز دلیل دے اب زور تو دغت دلیل پیش کرنا آیا دا قبول شیلتا بس دے تو لکھ سو چکا تصوف کتابوں کتاب ہے صحیح لینڈ جوڑے گی لینڈ جوڑے گی تصوف چکم تصوف صحیح تصوف دے یا کنن سبا دا مراقبہ حال دا تصوف نے داغو تو لے گا نا داغو دے پیسو جمع کل یہ دکان دے لن تبور دکان دے قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء سبحان الله باب الصوم شروع شو اداب تقریبا دو پانی روانی کنا ندری آغا درش پی تما پوری او پدی کی اس بات مقاصد ارباؤ دے چرا توحید دباری تعالی دے یو اگر اس بات دا قیامت دے دعا صداقت قرآن دے دری صداقت رسول آخر الزمان دے سلور اور نفی دا الوہیت دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا اور اس بات تا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام دے پینزل اس دلائل سرا پکشا آخر پورے قل ویتدویت اللہم اے اللہ علماء لکی اتفاق دے چسل کی یا اللہ حرف ندا دا اول نئے مقدر اکڑا فاخر کے میم مشدد پزید حرف ندا راوڑا نو یا اللہ پمانے دے زک علماء لکی چھتا دانشوی چھ اللہم غفور الرحیم دانشوی دے اللہم اغفر لی ویلشی اللہم ثبتنی علی صراط مستقیم ویلشی و اللہم غفور الرحیم نشوی لے زک چھ اللہم حرف ندا دے یا اللہ دے اصل کسو یا اللہ یا داول نے حذف کرا دے پزے کے آخر کی میمی مشدد راوڑا اللہم اے اللہ مالک الملک زکا مالک منصوب دے مالک زکا منصوب دے چی اللہ پماند یا اللہ دے اللہم مالک الملک اے اللہ اے بادشاہ دا بادشاہانو اللہ تو تل ملک منتشا ورکے تو باسی چان چستا کو خشی و تنزل ملکا اور اخل باسی ممند اچانا تشا اچت ارادو کی وخما چت ارادو کی بادشاہ جوڑول دا گدانا اور بادشاہ گدا کول دا دوار دا کارون چا دی اللہ آکے با مرغو ہوا ماہی دی حد بندگارا دولتو شاہی دی حد شیغتار خودی لیکن آکے با مرغو ہوا ماہی دی حد بندگارا دولتو شاہی دی حد اللہم مالک الملک تل ملک منتشا و تنزل ملک من منتشا عام دنو و تو عزو من تشاو عزت ورکے اگر چال چتے را دو کی اغیل دی عزت ورکول و تو ذلو من تشا او ذلیل کے او خوار کے اگر چال را چتے را دو کی دا غید ذلیل کولو نو عزت و ذلت چکم دے نو دا دوار دا اللہ پہ اختیار کی دی سورت سبا راوارا اے سورت فاتر آیت نمبر 10 من کان یرید العزہ ہر اگر سوچ ارادہ کی دا عزت طلب کوئی نو فللہ العزت جمیعا عزت طول دا اللہ پا قبضہ او دا غیر پا اختیار کے دے بل چاپ لاز کی سبحان اللہ سبحان اللہ او عزت راضی پا سب آندے نہ پا مال راضی نہ پا دولت راضی نہ پا مال راضی نہ پا دولت راضی عزت پا دن راضی ذلت پا پر خدود دن راضی دا تفسیر دے جمال راضی دی صفحہ دا جلد اول 290 صفحہ دا دی لکی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِالْإِيمَانِ وَالْهِدَايَةِ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِالْكُفْرِ وَالزَّلَالَةِ بیائی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِالطَّاعَةِ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِالْمَعْصِيَةِ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِالنَّصْرِ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِالْقَهْرِ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِالْغِنَى وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِالْفَقْرِ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِالْقَنَاعَةِ وَالرِّضَى وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِالْحِرْصِ وَالطَّمَعِ عربی شو کنا اے زوس در ترجمه ذکر کما ہائے ہائے اللہ عزت ور کے چال چ خو خشی پ ایمان و ہدایت او ذل کے چال چ تو ارادو کے پ کفر زلالت عزت ور کے پ تابدار د دین سرا او ذل کے پ معصیت نو سرا عزت ور کے پ امداد سرا او ذل کے پ کارو غلبی سرا عزت ور کے چال پ مال و دولت سرا او ذل کے چال را پ اغستو د دولت سرا عزت ور کے پ صبر و رضا سرا او ذل کے پ حرص و لالچ سرا چا کے حرص و لالچ را شی ذل شی چا کے صبر را غن عزت مند شی بیدک الخیر ستا پ لاس کے د خیر انک علی کل شین قدیر تہ پر سبحان قادر اے علماء کرام بیدک الخیر ستا پلاس کے دا خیر اللہ پلاس کے خیر ام دے اور اللہ پلاس کے شر ام دے خیر ذکر کا شر ذکر نہ کر لکھ داد قرآن آداب دی اشرف ذکر کی نو غیر اشرف حذف کی یو نقطہ ما چدا نظم و درر اکتن دے یو خبر کی خیر ذکر کا شر ذکر نہ کر جکہ چ مقصود تعلیم دا ادب دے اللہ تا خیر منصوب کوئے او دا شر نسبتو نا تیشو کنا نو ما چی بیا دیو کتا نو بیا دیوی چی خیر ذکر ذکر کا چی دا خیر مطلوب دا ہر چا دے خیر مرغوب مرغوب مرغوب یعنی مرغوب خوخ خیر مرغوب دا ہر چا دے او ہر سو خیر پس گرزی اللہ بیدک الخیر خیر غوارنو اللہ سخ دے مانا یاد شو کنا خیر والی خاص کا زکر چا دا مرغوب دا ہر چا دے خیر والی خاص کا زکر چا مقصود ادب خودل دی چ اللہ نہ خیر غوارے یعنی اللہ تا دا خیر نسبت نہ کوائے اگر چ خیر و دا شر مالک اللہ دے خیر ولی ذکر کا زکر چ اکتفاء پا اشرف اکڑا غیر اشرف حذف کا کما ہوا دا اب القرآن لکہ سورۃ نحل گورا اللہ یو اتی آیا تو گورا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر حر ذكر قر پر خود دے تو اکتفا بأحد الزدين اشرف ذکر کا نو غیر اشرف حذف کا دے منکتا گرچی تفاسیر لکلی دا فما دا شیخ ازدہ کری دا زدخ پل شیخ حوالا ورکوما بید کا خبر مقدم دے الخیر مبتدا مؤخر دا تقدیم دا خبر آئے آئے زماد شیخ خبر تقدیم دا خبر لپا دے فادے دا حسر دے بس تقدیم دا خبر لپا دے فادے دا حسر دے او تعریف دا خیر لپا دا عموم دے زماد شیخ تقدیم دا خبر لپا دے فادے دا حسر دے او تعریف دا خیر للعموم دے مانا بیدک الخیر خاص پلاس تاکہ دے طول خیر خاص پلاس کس دے خاص پلاس تاکہ دے طول خیر مخلوق پلاس کی اس خیر اس صورت قصص وارا آیت نمبر اتش پیت و ربک یخلق ما یشاء و یختار ستا اللہ پیدا کی چسو غواری و یختار اخپل خوخ کی ما کان لهم الخیرہ مخلوق پلاس کی سنیشتے سبحان اللہ الخیر کلہ حدیث الخیر کلہ بیدیکا و الشر لیس الیکا والشر ليس اليك شرطا تن منسوب کیگی خیر تول سات منسوب دے ادب دیکھا ادب کر بے ادبی سے باز آ جا بس نور مخنزم انک علی کل شئ قدیر تولج اللیل توحید دے داخل اللہ شپ پر ذ کی اور پشپا و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء ارزق ورکے چار چستاف و خشی بغیر ساب بی ساب جواب حذف دے نمانگو اقضی حاجاتنا جلالین ویچ جواب دے اقضی حاجاتنا یا ربنا زمین چی اقضی حاجاتنا یا ربنا و حاجاتنا عدیدنا حاجات خو زمانگ دیر زیادتی زمانگا فی اللہ حاجت قوی زمانگ پا دی وقت کے علم دا قرآن دے فیض دا قرآن دے خاتم بالخیر والایمان دے سنال دا تخرج الحیا چونکہ رمبے آتے ترجمہ دو کہہ رہا تخرج الحیا اباسی جوندے دا مڑینا بد دی مانی زکوم درست نہیں بیا آرست نہیں آج پدی بانے قیاس کا وقت کہنا سب زکوی منصوبہ تو اللہ بخلاسی گی تخرج الحیا اباسی جوندے من المیت دا مڑینا الحیا بچے دے من المیت دا اگینا دا چرگ اگے مڑ دا اور بچے تے جوندے راوزی تخرج الحیا اباسی تیغ جوندے من المیت دا بنجر اسمکینا اسمک اوچا کرسا او دغی نتیغ تکشن جون دے دے ہر گیا کیا زمیر و ید وحدہ لا شریک له گوید دوشل تخرج الحیا اباسط جون دے اے مسلمان چ جون دے دے من الحی دا کافرنا پلار کافر وی نزوے موحد وی تخرج الحیا عقل من من المیت دا بے عقلنا پلار کل لیونی اوزی عقل مندی تخرج الحی عالم من المیت دا جاہلنا پلار جاہل وی اگے سخت دلیل علم نی او زوی چکم دینو عالم جور شی او پیلم کی بیا نخری کی منطقی فلسفی وی او زوی چ منطقی فلسفی سرا علم قرآن و حدیث ضروری دے نظر آگا تخرج الحی من المیت اباسط جند موحد من المیت دا مشرکنا و تخرج المیت من الحی اس ریاکس کا اباسط مڑے دا جندینا نو پلار جند مسلمان او زیت نا کافر پیدا شی من الحی کا نا اباسط مڑے دا جندینا نو پلار موحد وی نو زیت کافر مشرک پیدا شی پلار عالم وی نزویت جاہل پیدا شی پلار عاقل وی نزویت کم عقل پیدا شی اباسی جوندے جوندینا لکا چرگا چرگنا المیت مڑا گئے شوا ٹھیک شو دا سو کیا سوگا وترزق من تشاء بغیر حساب لا یتخذ المؤمنون مسئلہ حل شوہا توحید بیان شد اس امر دے پتر کے موالات سرا ایچ سوگ دا مسئلہ دا مسئلہ نہ منی نو بھائی کاٹ و سرو کہ بس سوچ لا الہ الا اللہ مسئلہ نہ منی نو بھائی کاٹو کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین ندری مؤمنان خلق کافران لو اولیاء دوستان من دون مؤمنین بغیر دو مؤمناننا ومن یفعل ذلک غچا چ دا کار اوک سیشے اوک مفصل لکھے ومن یفعل ذلک اے من الموالات اگر چاچ کافر سرا دزر دوستی اسا تلا زر دوستی نفلیس من اللہ نفسن دیل طرف دا اللانا فی شیئن پیسیز کے شیئن کی دا تنوین دے او تنوین تنکیر و تحقیر و تقلیل پار دے فی شیئن حقیر من مزاری ہوئی فی شیئن حقیر من ولایت اللہ فی شیئن حقیر من دین اللہ سمرا سخت مسئلہ ضرورا مسلمانا ومن یفل ذالک چچا دا موالات اک کافر سرا پسنے دیل طرف دا اللانا فی شیئن پا معمولی ولایت پا معمولی حفاظت کے دا اللانا اللہ بتقبل حفاظت پاسے لیکن حدیث کی راضی کہنا چکم سرے طاقت مومی حج نکی فلیمت یو فی ایو دن کانا فلیمت یہودی کانا و نصرا من شیئن ایفی شیئن حقیر من ولایت اللہ اللہ بتخپل ولایت حفاظت بس پور تکی یا فی شیئن حقیر من دین اللہ فدیک بزر دین پاتی نشی تفسیر مزدری گورا اللہ انت تقو ہاں کی یری گے تاسو منم دینا تو قاتن پیرے سرا اما مانا ہاں کہ تت یری گی بیا خپل بچاو سر سری کوا لیکن بیا ہم دزر مین ور سرا مکوا خپل د ملک اڈی ور تم ور کوا خپل د ملک جنگی تنصیبات ور تم خیا اسی بر بر نو ایز استا ایمستو ایم بچیا اوش گنا الا ان تتقو منم تقابل مانا ہاں کہ انت تقو منہم تقا کہ بچ کوئے خپل زان دا دوی نپ بچاو ڈال سرا ٹھیک شو کہنا سر آمال ظاہری طور سر دوی لا دوی نا دوی دا مشکلات و نام او دا تکالیم ڈال جوڑے نو خیر دے ہاں کہ یری گے دا تاسو دا غینا پا یری سرا نبیا ظاہری دا جبی لپاس دا جبی پا سر سر کی ورس دنیوی معاملاتو کی معاملات کہ نو کوان خزر پہ مب بیلا ضرورت میں مب بیلا دا پلیت بچے نہیں پلیت بچے امریکی اور بش زر ابے لکھنا اور پاکستان کے لوئی لوئی مدارس بانے امریکی دائی تالاشا نے واسطے الکستا پکور کے پردی سکار دے تھا بچیا بےمانا مرتدہ سب زما کار زما کور دے زما مدرسہ زما رعیت سب پخبل تالشی واخل اور بعض علاقوں کے باقاعدہ انگریزان علی کفتر مسلمانوں نے مدرسوں بانی کر دے دے اور اس بعض زمان دا پاکستان پر بعض حدود کی آگی سکی ہوئے اسی ورتا اتالا شان اخر. ہاں ڈیر افسوس سے الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسا الله يريتا دخل عذابنا نفس بمن عذاب دے ويل الله المصير الله ترا گرزی دل دی ٹولو من یاد شو کنا رو دا آیت نص قطعی دے پتر کے موالات مشرکین سرا او پتر کے موالات کافران سرا. سورۃ نساء گورا 139 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. 140 سورة وقد نزل عليكم في الكتاب ان سمعتم آيات الله چکل تاس دلا تناور يكفر بيان كفر کی پدی باندي ويستاذ بیا ٹوکی کی دیش ٹوکی کی پدی باندي فلا تقدو ما هم دي بدبخت کافران سرم کے نے حتی یخوضو فی حدیث غیره تردی چی دوی سنور معاملات شروع کی. سورۃ مائدہ و گرہ یو پنزوستم آیتا 51 یا ایوہ الذین آمنو اے مؤمنان لا تتخذوا اليهودا من و يهوديان نصارى اولياء دوستان لا تتخذوا اليهود والنصارى من و يهود نصارى دوستان دي ظالما صدوستيان مكاوي. ٹھیک شو سورۃ مجادله آیت نمبر 22 گورا مجادله 22 نمبر آیت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَا نَبَمُمِ يَوْ قَوْمْ چِ ایمَانِ پَ اللَّهَ كَامِلِ او يَرَدْ آخِرَتْ نَا پُورَوِ چِ دوستی کئی دشمن دا اللہ و رسول سرا. سورة ہود و گرا آیت نمبر 13 و گرا میرے اللہ آیت نمبر 113 یوصل 113 ولا تركنوا ممائل کے گئے الى الذين ظلموا فطرف ظالمانو فتمسكم النار تاسل بغور سیور وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. دا ټول آیات مبارکو په دې خبره چې کافر سره تعلق او دوستیانه دا نص قطعی دے پتر کے موالات باندې چا کافر سے دوستی قطعا نسات ہے. اللہ اللہ یو عالم دیر خست خبری لکھ لی دی دیر مزیدار خبری لکھ لی دی او سا دا کشافم لکھ لی دی اور ما سکا دا تفسیر دے دی تو تفسیری سراج المنیر دیم لکھی وی تود عدوی ثم تزعم اننی تود عدوی ثم تزعم اننی صدیق کلیس نوک عنک بعازلی دوست ساتی دشمن زما سرا او بیات دعوی کئے چزستا دوست ما دینا معلومی گی چدی دیر بے عقلی تود عدوی ثم تزعم اننی صدیق کلیس نوک عنک بعازلی بیالکی فلیس اخی من ودنی رأی عینه ولیکن اخی من ودنی فی المغائب تود عدوی ثم تزعم اننی صدیقک لیس نوک عنک بغاربی دی لکل دی خود دی غلط کامی بعازبی تان تو زما دشمن دوست کئے او ما سر دعوت دوستی کئے معلومی چھ دے دے لوئے بے عقلے. سراج المنیر لکھی 204 صفحے بعد او دا پا کشاف کیوں مشتہ دے او پا دا غزے کی تفسیر مزاری لکھی دور شد از اختلاط یار بد، دور شد از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. بل بد مرگی نہ مشرک بدعتی نہ چرے خپل ځان بل لري لري ساتي ګوره ها دے د بد مارم بدتر دے بیا ماری بد تنها، ماری بد تنها همی بر جان زند، ماری بد تنها همی بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایما زند. یار بد خو یواز تا په جسم حمله کئ، دغه ماری بد، ماری بد خو یواز تا په جسم حمله کئ، یار بد هم په جسم حمله کئ، هم ستا په ایمان حمله کئ. لا تتخذوا یارا دوستان ورسره مکوئ ها. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، وای دوی تا کتا سو پټاوی اگر رازونه چې په سینو ساتو کې دی، او تبدو یا ښکارا کوي. یا علم الله، الله پیجنی، الله پیجن هر هغه څه چې اسمان زمکو کې دی، والله ولا کل شین قدیر. یوم تخفیف، یوم تجد کل نفس، یاد کا غرض چا غرض د قیامت تا ابم می هر یو نفس، ما عملت جزا د اعمال چې دی کړو، من خیر د نیکای نه مخزرا سامڑا، یا مان اعمال شي ما عملت هغه اعمال چې دیکړي دي د نیکاینه نو سامرا، و ما عملت من سوء او د عمومي حاضر هغه اعمال چې دیکړي دي ناکارا. هر چا ته به اعمال بد، اعمال ناکارا دا به د قیامت په میدان کې ښکارا کړی شي. تود خوخی بدا بدکار سڑے لو ان بینها، دا بینها کی ضمیر دے نفس تراجی دے خان، او بینہو کی ضمیر سو تراجی دے. لو ان بینا کاش و پمینز دی نفس و بینہو پمینز دی عمل سو، امدن بایدا مکان دے لرے، امد بمائن مکان دے در تکے. و یحذرکم اللہ نفسا، اللہ یریتال دے اخبال عذابا تیشوا، واللہ رؤوف بالعباد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ ترغیب الی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین لکی خصوصاً دا سراج المنیر سے لکی خطیبا، قریش مکہ چیو کنا ندوی پا بیت اللہ کی بوتان جوڑ کرو او بوتان ادرولو او دغی عبادت بے کاو، وم یسدون لہا، آیت ایسے دیکھو لے. فقال نبی صاحب فرمائے چی، یا معاشر قریش، اے قریشانو، واللہ لقد خالفتم ملت ابیکم ابراہیم و اسماعیل. وکر شان نزول دادا بینم بعد خلی شان نزول سرے نبی علیہ السلام مشرکینو پا بیت اللہ کے بتان جور کرو درے سواش پیتا، بیا با دغی عبادت کو، آیت ایسے دیکھو لے. نبی علیہ السلام و سخراغی ویچی، واللہ لقد خالفتم ملت ابیکم ابراہیم و اسماعیل، تاس خود پلار نکد دن واؤڑ دے، او ابراہیم علیہ السلام خود بتان عبادت نکو دا سکوائی. فقالو قریش، انما نعبدها حبا للہ تعالی لیقربونا الاللہ زلفا. منگا دوی عبادت کو دی لپارا چی منگا دوی سرم مینہ کو، نعبدها حبا للہ، منگا دوی عبادت کو لوجد مینی دا اللہ نا، زکا چی دوی عبادت پا منگ اللہ تنیز دی کی. مانا یادش اس ربط دوی چی حبا للہ، نبی علیہ السلام، کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ سر مینا کول غوارے نو زما تابدار شے، نکی دا بوتانو شرک مکوائے کہ خدا قرب حاصل ہوئے، فاتبعونی رازے میدان تراش زما اتباعو کے. نو مشرکین وی چو گورا دیوی فاتبعونی اخپل مشرط پا مناوئی، جواب را گیا، تیع اللہ والرسول، تابداری دا اللہ کہے، اللہ تابداری دا تا رسول خی، او کہ اسم پاکی چون چرا کوئے نو کافر بشے، فإن اللہ لا يحب الكافرین. اس راج شو کہنا، ان کنتم تحبون اللہ کہ یہ تاسو من ساتن کہ اللہ سرا، فاتبعونی زما تابداری کہے، یحببکم اللہ، اللہ بدر سر من ساتی، و اللہ بے گناہ و نستاس و معاف کی، واللہ غفور رحیم. و ایدویتا تیو اللہ تابی دارد اللہ کے و در رسول، فا ان تولو کچر دیم مخواڑو د اللہ د تابیدارے او د رسول نانو بس دوی با کافر شی زکہ چدا کفر دے اور بشک اللہ پا لا یحب الکافرین نخخی کافران. علماء کرام فدیجے بان تفسیر مظہری مدارک نظم الدرر قرطبی طول باس کر دے سراج المنیر باس کر دے اور سراج المنیر چونکہ کلاو دے اور دے باس دیر مزیدار دے نظر تو بیان کو خزمان دی شیخ توجید آدا ان کنتم تحبون اللہ کہ اے تاسو تابداری کون کی منہ کون کی اللہ سرا فتبعونی زمان تابدار شئے پسکے پا قطع دا تعلق دا مشرکان و رشتہ دارانو لکا چسنگا ما قطع تعلق کرے دے سی از ربط لگے دا فتبعونی زمان تابدار شئے پا قطع دا تعلق دا مشرکان و سرا لکا چی ما قطع دا تعلق مشرک سرا کرے دا اگر چی زمان رشتہ دارانو ما خون مشرکان پریخی دی اخپلان نو چیزا اخپل پریگی دم نو تاسم راشی فتبیونی یحببکم اللہ او دی اللہ محبت سرے یعنی یا خدا چی بس متشابہات نہ دے اللہ مینہ کئی یا محبت نمراد معاملہ دا محبت تا او معاملہ دا محبت سی یو محب چر اخپل محبوب تا شر نہ رسی یحببکم اللہ اللہ بتاسو سر منو کی یعنی عذاب نمم اساتی او جنت بمدلا در کی لگا سمرقندی سیب دیزے لگا سراج المنیر سیب دیزے کی لکی فحب اللہ المؤمنین فحب المؤمنین للہ اتباعهم امره و اسار طاعته و ابتغاء مرضاته دا مؤمنان محبت دا اللہ دا حکمنا منل دی او دا خدای تابداری کول دی او دا خدای رضا لٹول دی او محبت تا اللہ مؤمنان سرا سناؤه علیہم و ثوابه لهم و عفوه عنهم اللہ با دا مؤمنان مدحو کی ایوزو نبو لور کی گناہو نبور سرا گناہو نبور تا معاف کی دیکھو ملی سیبا اس معنی دا تفسیر خطیب سراج المنیر معنی کم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و فانا رسول الیکم وحجت علیکم اتبعوا شریعتی و سنتی یحببکم اللہ زما شریعت منے زما سنت منے چلا زرمینو کی بیا مخ دا جملہ یاد کر ٹول کتاب لکھ لی فمن ادا محبته کم سرے چ دا اللہ او دا غیر رسول دا محبت دعو کی اور عمل موافق دا دعوی نی نغ درو جم دے فمن ادعى محبت او اغه سوچ داوه د محبت الله او رسول کي وخالف سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اور خلاف د پیغمبر د سنت کي فهو كذاب د دروجن دي و کتاب الله يكذبه او د الله کتاب د دروجن ني تيشو غنا الله کتاب وي چې د دروجن دي اس دا دوټي کې پکې سوا دي وای دا نور تفدا مزاریم لکل دی نظم دررم لکل دی مدارکم لکل دی قرطبیم لکل دی خدا پاک سوا وای زار تمن یذکر محبت اللہ و یسفق بیدیہ مع ذکری و یطرب و ینعر و یسعق فلا شکن لا یعرف ملہ ولا یدری ما محبت اللہ پس کی چرت یو سڑے اگوری چاہ تو خدے پاک ذکر کئی ویسفقو بیدیہ او لا سن دیٹا پئی تیشوا ویتربو ویسعقو توپو نوی زان بیو شکی فلا شک دے کے شک نشتے چنو لا یعرف ملا دین دے خبر چا اللہ چاہتا ہوئی ولا یدری ما محبت اللہ او دین پوئی گی چا محبت اللہ سی شے دے دے زمانے خپیران دغسی ہوئی وہاں پھر سے بانے حال را لے حالا بیا برود بس خواه او رسیدن اولا که کتاب گره سراج المنی لکلی سا خیل دیگر تا که لاس لپی لاس پی وی ہو ہو کئی پوشا چه دی بدبخ بچی نا اللہ پی جندل دی نا محبت اللہ پی جندل دا تفسیر دی سراج المنی خوا او دا اول جلدی و 205 صفحه دا ہائے وہ میرے اللہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، ذکر دا توحید، بے شک اللہ غرکر دے آدم اور نوح علیہ السلام اور آل دے ابراہیم دارگ آل دے عمران علی العالمین پر طول جہان باندے طول خلقو باندے، نوکہ آل ابراہیم شی وآل عمران اور عمران نمرات عمران ابن یسحر شی، جد ابراہیم علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا پلانو عمرانو خان خواہ عمران ابن یسحر او دا مریم عبید نکنو در دا مریم عبید فلانو عمرانو خواہ دا عمران ابن ماسانو نو اس دی کی باس کی چی دینا کم آل عمران مراد دے سو کو چی دینا مراد موسیٰ علیہ السلام دے، لیکن علماء چی بہتر خبر دا چی دینا عمران ابن ماسان شی نو خبر با آسان شی، ذکر چی صورت صورت باس کی پا آل عمران باندے او دلتا آل عمران نمراد مریم دا عیسیٰ علیہ السلام دے داغی مور دا نو دا خود ماسان پا اولاد کرا زی عمران دا مراد دے تیشو گنا عمران اے دا عیسیٰ علیہ السلام نکو دا مور پلار او توحید بانی دلیل دا دے زما شیخ بھائی بے شک اللہ آدم انول دے نوح انول دے آل ابراہیم انول دے تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آل دا عمران انول دے علی العالمین پٹول مخلوق باندے، لیکن باوجود دینا دا عباد مصطفیٰ دی باوجود دینا چی دا اللہ بندگان انول شوی خود دی لیکن آلہ ندی ذکر چی ذریتم بازوها من باز او ذریتن سراج لکھی خطیب سے چی دا بدل دے دا آل ابراہیم نا مخی آل دا نوحان و آل ابراہیم و آل عمران ذریتن چی اولاد دے بعضها من بعضن بعض دے دا نورنا واللہ سمیع علیم تیشو کنا بے شک نبیان مصطفیٰ دی ورک رشوی دی لیکن آلہن دی ذکر چی اولاد دے یو بلن پیدا دی یو بل اولاد دے اچھ سوک دے یو بل اولاد دینا غا اعلانی شکے دے دیم واللہ سمیعن علیم او دیار سا اورینا پر سا پویگینا تیشو کنا پا غیب ندی پوا اللہ پر سا پوا دینو الہ اللہ دے او چا مانا کرا چھ ذریتن اولاد دی دوی دے یو بل بس بازوها من بازن بازوها من دین بازن دوی طول دے یو بل پا دین را روان دی او دے طول دین دے چلا الہا اذ قالت امرات عمران اس دا واقع تفصیلی شروع شو نفی دولویت دا حضرت مریم نا او نفی دولویت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا گورے علماء کرام پاگی زمانہ کی دا نظر جائز ہو چی چا بوی چیز ما دا نظر دے چیز ما زوی کی پیداشی اللہ پلاری کی بے طالب کوما دا نظر جائز ہو حضرت مریم والدہ جی دا غی نم حنا و حنا او دا پلار نم فاقوزا حنا بنت فاقوزا اگر حنی نظر من لو وَإِذْ قَالَتْ عِمْرَانُ عِمْرَانَ اَكَلَ چِوِلُ خَزِدَ عِمْرَانَ چُنُمِ حِنَّو او دا پلار نم فاقوزو او عمران چکم عمران عمران ابن ماسان ساسر ماسان ربی ایزما لا انی نظر تو لکا بے شک ما منخ کر دیتا دے پارا ما دار غصیر فی بطنی چیز ما پخیتا کے دے محررا ازاد کر شوے بھئی دا مریم صدیقی یعنی آغا زمانے کی خدا خاندان ٹول ازاد ہو بیا دا محرر سمانا شو علماء ذکر کئی چی محررن محررن نمراد چی دے سرے آغا محرریت چی کم دے دا دنیا دا امورو ندے ما فی بطنی محررا معلم التنزیل لکی عتیقا ان کل شغل عتیقا من کل شغل ہر قسم شغل نہ آزاد ہر قسم شغل نہ آزاد دے مستقل شعر ضلع جذبات کرا چون دے خراب شنا محررا مان یاد شو اے عتیق من کل شغل آزاد کرے شوے دا تمام مشغلات دا دنیا نا محرر دا مردہ عتیقا من کل شغل مال متنزل فتقبل منی زما اللہ دمان قبول کا انکا انت السمیع العلیم بے شکتا تیار ساورے اور سپوئے گی انت السمیع لکل شے العلیم بکل شے ہر سبان علم استاد ہر سبدار چا آواز بے دسباب تی اوری دن کے نظر و مانا جائز دیدی ابے دا خیالو چزما دا حمل چ دے نو دا با الکوی ازکت نظر پا دی خیالو چ دے مدرسہ کی سبق وی بیت المقدس خدمت بکئی او دا کار خود الکانو دے دا کار خود الکانو دے خودی عجزی بیچاری تا دا پتا نوا چزما پا خیٹا کیا لکھ دے او کی جنائی دا دیدی یقین اور اعتماد چ دا با الکوی او دا لویا ولن او او که یو ولن تا خپل دا بطن پتا نشتا دے چه داغی ولاد پا قرآن ثابت تے چا تا وصف پتا ہی چه دا بل پجر کس پرات تی دی حی بیر اللہ فتقبل من نینک انت سلالی نفلم ما وزاتا ہر کا چه دے اوزیو دا نظر خپل وزاتا اے مریم قالت اوی دی تحسرن بویخا دانے چ اللہ خبر ہو اللہ تو پتا تو قال دی تحسرن او بطور افسوس وی ربی نی وگا تو سائے زما اللہ ما ازی ولدا جنے دا ائے دس گن ہائے تا ہو جنے بس او دا تحسر پدی باندھ چھ دا پریشان شو چاہے زما نظر قبول نہ شو واللہ عالم بما وزات دے متعلق ولے یا خو پخپل دی ابے وچ اللہ پو دے بما وزات خستہ کلام دا چت خالی لائی اللہ پو دے پارا غسیز وزات چ دی اوزیو دی اوزیو ولیس الذکر دا دفع دا سال او دو وهم دا ولیس الذکر دا دفع دا سال او دو وهم دا وام دا چاہے نظر قبول نش بس ہائے اس پہ رش ماچ نظر میں قبول نش دا وہم پیدا ش والے سا دف دہم شا اے ہنی اے د مریم موری خفکی گم نظر دا قبول دے اک تو جنے دا نو دا جنے دا سے دچ دا سے جنے پجن کو کے عثمان تو خیر والے سا ذکر اور ندی حق الک مطلوب ستا کل انسا پشانت دی جنے چپے دا شستانا آسان ترجمہ ہو شو قانون نہ دے گورے خان دے تم تو شابی ہاتھ ہوئی کہتے ہو والے سا ذکر کل انسا وليس الذكر ندي اغا ذكر اغا الك مطلوب ستا مخصوص ستا كل انسا پشاند دي جنه موجود ستا كما جنه چستا پا جولائي كدا پوشي کنا نو اغا الك مخصوص ستا پا نزه ذهن كيو اغا پشاند دي نده اب رقلا شو کنا كتاب لكي وليس الذكر الذي طلبت امرات امرانا کل ان سلتی وحب اللہ علا نو اغا علکی مطلوب زیندہ امرات یعنی امی مریم پشان داغ جنہیں چلا کریم اور تورکڑا ولیس ذکر اللذی طلبت امرات عمران کل ان سلتی وحب اللہ لہا مجھے پختوں کی ترجمہ کو دیا لگا ولیس ذکر ند علک مقصود اور مطلوب ذہن دی بھی ابے کل انسا پشاند دی جنہیں ورکڑے شوے اشارہ ہو شو چی قبول دے دے زلزل وینی سمیتا مریما و بے شک مانم کے خود دی مریما خازن ہوئی چی مریما پا ماند آبی دی دا او مریما پا ماند خادمی دا کہ خالا چی تا تا قبول دینو دا مریما شوا اے آبی دا شوا اے خادم شوا دا بد بیت المقدس خدمت کی وانی ویزوا او بشک از پناہ غوارم لپارد دے بے کپ مدد ستا سرا بیک اپ حفاظت تا سرا و ذریتا دی اولاد دی پارا من شیطان رجیم دی شیطان مردودنا. اللہ چتا تا مقبول دا نو بس دا اس قبول کا او دی شیطان دی لمس او دی سیز نا اس آتا. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ہر مولود تا شیطان چلے چکا ورکی او شیطان مسکی غیر مریم و ابنها بغیر دا مریم او دا غیدہ بچینا. ٹھیک شو اس بدی کرستا پزین کی دا وہ ہم نہ راضی چاہے پیغمبر علیہ السلام تو شیطان مس کرے نہ ناخ قید یاد کا تمام انبیاء دا مس شیطان نہ محفوظ دی. بس خوبیاد حدیث مطلب سدے چاہ ہر بچی تم شیطان مس کی مریم اور ابن دیغی محفوظ پاتی شو. پیغمبر سام داولی ہوئی وی دا اشارہ وا پیغمبر بیان دی خبر کہو چی دی مریم دعا قبول شی ہوا. اخبار دے تخصیص نہ دے اخبار دے پہ اجابت تا دعا دا مریم ہے. حدیث یاد سو کم حدیث کی چدار آزی چی ہر بچی دا شیطان مسکی خو مریم نہ بغیر عیسیٰ علیہ السلام نہ بغیر تخصیص مقصود نہ دے مقصود سے اجابت دعا بیان دا اجابت دعا دا مریم ہے. اے دا مریم دا مور نبی اساوی دا مور دا مریم دعا پا حق دا مریم کیو پا حق قبل عرب وا تو پس قبول کردا رب دے بے قبول حسن پا قبلو لو بہتر سرا وانبتها او تربیت جسمانی تے شاردا وانبتا او پرورش کو اللہ پاک دے نبات نہ سن پر بہتر پرورش سرا. علماء ذکر کی دا سے عجیب پرورش ہو چہ یو معشوم بہ پکال کلوے دا نو دا پ میاشت کلوے دا اچھا کم معشوم پہ میاشت کے سمر لوی کی دا ہفتہ کے بلوے دا کم معشوم چہ ہفتہ کری دا پ یو رزقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وکفلا زکریا دا کفلا فاعل گرے اللہ دیکھا وکفلا او اللہ اس پال دا مریم زکریا زکریا تا او دا لپا دا تربیت روحانی وانبتا کے تربیت جسمانی تشارہ دا وکفلہا کے تربیت روحانی تشارہ دا تربیت روحانی دی پارے حت زکریا تا حوالہ کرا علیہ الصلوۃ والسلام. او زکریا تا زکریا ولی ہوئی وی زکر چی دا دائم الذکر نو دائم الذکر و تسبیح ہر وقت خدای پا تعریف کی مشغول ہو اللہ. اگر تفصیل دا کف لہا چی او پانا وارے تو انشاءاللہ خبر را روانہ دا. کلما دخلانے ہا زکریہ المحرابا دیکھے شارد اجاب اے کرامت تا مریم یا بیتا کلما دخلانے ہا ہر وقت چب داخل دا پدیب دے سخ زکریہ علیہ السلام المحراب عبادت خانے تا دا بیت المقدس کے وا آل تب عبادت کو مستقل کمروا او دیاغی دیکھ بال دائی کفالت دائی نگرانی زکریہ علیہ السلام بکولا زکریہ علیہ السلام چی بدی سکلا نو بی موسم میوی بو سکا پرتی بازی علماء ذکر کی چی دا بی موسم پکی چارا بیشتا نیرہ دیرو کتابوں لکل دی نسو سوکا بی موسم میوی دا اوڑی پا جیمی کیا دا جیمی پا اوڑی کی بی موسم میوی بو سکا پرتی وی نسو گراؤڑن کیو اونا سلار دراوڑو کل ما دخل علیہ زکریا چار کلب داخل شف دے باندے یعنی دے کمرے تا زکریا علیہ السلام محراب دے تا عباد خانے تا وجدہ اندہا رزقا ہمورا در رزق ناسمار میوی دی وی میو تا رزق نوی تل کتاب دلتا میوی لکل دی وجدہ اندہا رزقا قال یا مریم نوی زکریا سامچے مریم انا لکی حازا تفسیر سے نظم الدرر لکھی چ انا کیفیت تم اشارہ دا راوڑن کی تم اشارہ دا زمان تم اشارہ دا. ٹھیک شو کنا انا لکی حازا دا وکی دورتا تفسیر نظم الدرر لکھی کلمت انا تشعر بی استغرابی وجود ذالک رزق من وجوہ مختلفت من جیت الزمان انہو لیس زمانہو ومن جیت المکان انہو لیس مکانہو ومن جیت الکیف. ٹھیک شو کہنا تولو انا لکی آزا سمانا پکم وجی تا سخرا لدا میوی زک چدا خو زمان دا میو ندے دکم مکان تا سخرا لی میوی چدل تخو میوی نشتا دے پکم کیفیت ورسی دی تا سخ میوی چسو کراوڑن کے بغیر دمان نشتا دے تو شعرو آب استغراب وجود ذالک رزق من وجوه مختلفہ من جات زمان ومن جات المکان ومن جات الکیفی لیس زمانه ولیس مکانه تیشو کنا دا چاہ در تراؤڑ لے ابن کثیر لکلی دی بغوی لکلی دی تفسیر سمرقندی لکلی دی بے موسم میوی بہت سخرات لے نوہنا لکا پوچھ لکا انا لکی آزا چرتن را لدہ میوی در تا قالت جواب دا سوال قالت مریم یا بھائی او فرما چو من عند اللہ دغه میوی ما سقد اللہ طرف دی دیکھ زما سے اختیار نشتے دے او دیتا کرامت وی او کرامت تو لیا او حق دے لیکن کرامت چکم دے دا جز دا معجزے دے کہ معجزہ پیغمبر پہ اختیار کی نوانو کرامت تو ولی پہ اختیار کی قال یا مریم نالک آزا قال دی ہوا من عند اللہ دا دا اللہ طرف ندین اللہ یرزقو بے شک اللہ پاک رزق ورکی من یشاء چاہتا چھو خشو بغیر حساب اللہ بے حساب ورکی نہ زمان گوری نہ مکان گوری نہ کیفیت تراوڑو گوری اور مریم اڈیر لویا بی بی وخا دا سمرقند دا نظم درو لکا فیدہ وزل درکی وی فلقد زلا وفترا من قذفها وبهتها وكفر وغلا من ادعى في ولدها من الاطراء گمراہ دی اغه سړی چې کوم مریم صدیقه ته کنزل کړي یا په غیبانه تهمت لګي او یا دغه زوی ته داسې نسبت کړي چې کم نسبت چې کوم دی نصارا يهود به ایمانان کړي قالت ومن عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك علماء کرام هنالك اس مکان دے هنالك سر اشارہ مکان تم کی گی اور هنالك کی اشارہ زمان تم کی گی سبحان اللہ مریم مور چوا پیغمبر نوا دادا سے دل کہ دا موسیٰ علیہ السلام مور چ پیغمبر نوا او اللہ اور تو فرشتے را لے گلے ٹھیک شو کنا او دے موسیٰ مور تو فرشتے را لے اگی ور توی چانق ذفی فی تابوت فق ذفی فی الجم الی اخره اللہ کریم چ دیتم دغه سے الہام وک او پہ الہام کی ولی سر ذکر وک مساوی یا کہ فرشتے را غلی وی او فرشتو ور توی لی فرشتہ راتل د نبوت دلیل نه ده فتمثل لها بشر سویا مریم سخم راغله او فر جبریل او خبری ورسره کړي نو دې سخم فرشتہ را له خبر ورسره کړي صحا گو چې بعض علماء لیکل چې مریم پیغمبر وا او په دې باندې بعض اجماع لیکل دا خو به هر حال نبوت پر رجال کې منحصر ده عین پیدائش ښه دا مس عین پیدائش ٹیم دے کا نا دانے چھ بس پیدائش اور پس آرم سے شیطان وہ چھ پیدائش معاشوں بس شیطان پس رامن ڈکی ٹھیک شو ہنالکا مکان و زمان دوڑ تین ہنالکا پدغی زمان ہنالکا پدغی مکان تم وہی زمان تم وہی لیکن وہ فسر فرمایا چل تک زمان پہ مانا اظہر دے مانا دا زمان ہونا لکھ پدق زمانہ کی اور دا اثر ذکر دے چی دا زمان خوخت یو ملا تخر کا اور پا تخر کی ہونا لکھا پدق دربار دا مریم وی پدق دربار دا مریم حتی عیسیٰ حضرت زکریا علیہ السلام خود مال بچے را کا وی پنج پریانو جی دربار بان دعا وقت النشت دے زکریا علیہ السلام دا مریم پا دربار کی دعا نو وقت دے زہ نہ تو مریم شان اچا تو کہ زکریا علیہ السلام شان اچا دا بدبخت سامنا ڈپی گی نا چلا دوسری ہونا لکا یشیر بذالک الی الزمان والمکان والاشارت الی الزمان هو الازہر مفصل لکھ دی ہونا لکا پدغ زمانی دا زمانہ وخا او تفسیر سراج سے لکھ لی دی فیضا دخل علیہ غرفتا وجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف فاذا وجد ذلك عندها قال يا مريم انى لك هذا تشوى نغير هو من عند الله فاكهه الصيف والشتاء ميوي او دوري جمي کرامت بعد الموت شتلے کرامت بعد الموت شتلے کرامت بعد الموت پا معنی دی عزت تے مسلمان موحد چی مرشے نو بعد الموتم اللہ پاک دغیل عزت ورکیں آ کرامت کے پا معنی دی خرق عادت چی نو خرق عادت سر صدور دا فعل کی گی او افعال صدور پا مرگ سر ختم شی نو کرامت صدور دا افعال بعد الموتم ختم شی خوش با دیوانے اجکم کرامت بعد الموت بمانی عزت تے وجعلنی من المکرمین مگر بعد الموت ثابت تے اما کرامت چی صدور دا خوارقو دے دا خو افعال دے او دا خو پا دنیا کی افعال و مقدار دنیا دے بعد الموت افعال و صدور نکی خبر اخلاص اللہ آغا مشکات حدیث چی دے چی تبارک اللذی ویل آغا تمثل دا اعمالو حقیقت لو یا حدیث متکلم فیہ دے اب یا علماء وہ گورے بہرحال ہنالک دعا زکریا پدغا زمان کی زکریا علیہ السلام دعا وقتو فرمایا چ رب حبلی اے اللہ بخمال رمل دن کا ذریہ خپل جانب یو بچے طیبہ پاکیزہ طیب پاک تھا طیب پاک انک سمیع الدعا بے شک تا اوریدن کے دعائے نظم و درد دل تلکی تاوریدن کے دا دعائے آغا سوک چی خلق را بلی اگی دعا گانن دا مخلوق ناوری لازم دعا دلتا لیکن فنادت الملائکہ دعا قبول شوخا فنادت الملائکہ تو آواز و قوت فرشتو آواز و قوت فرشتو وو قائم ان پا دی حال کی چی دے والار یسلی فی المحرابی مزکو پا محراب کے اوچ دے پا مزکا پا محراب کی لکا علماء ہوئی بیا پا مانزے کی وزا خبر سنگا ہو شوی علماء چی دا یسولی پا مان دا مزن دے بلکہ پا مان دا دعا دے وہو یسولی قائم یسولی دے ولارو یسولی عبادت کا دا دعا دعا وقت لکنا لکا صورت بنی اسرائیل کی رازی چی لا تجر بی صلاتی کا ولا تخوافت بیہا وابتغی بین ذالک سبیلا مراتن دعا دا دے پا دعا کے مشغول ہو بھی جے اللہ دعا اولاد را کے طیب طیب بچے را کے پاکیزہ بچے نو فرشتی را لے دے اللہ پا دعا کے ہو او ان اللہ یبشرو کا چلا پا زیر در کی تاتب یحییٰ علیہ السلام او دے دے یحییٰ زکوی لئنہو افیی بی اقر امیہی زکت دی پا راتو سر دمور اگر تکلیف او دمور اگر بیماری ختم کرے شی ہوا وجہ تصمیم بیان کا مصدقن بکلمتن چ تصدیق کہ ان کے دے پیو کلمی سرا اللہ طرف اد اللہ نا و سیدن او دے ب سرداری دے ب عالم فقیوی و حصورا او دے ب زان بچ کے ان کے وی زان ب بچ کے ان کے وی خواہشات نفسانی ہونا و نبین او پیغمبر بے من الصالحین دا کامل و پیغمبرانونا نو ہر پیغمبر مصدق وی ہر پیغمبر کلمہ دا اللہ بیانی بیادک بکلمت من اللہ تخصیص پا بارد عیسیٰ یحییٰ صاحب سنگو شا علماء ذکر کی چی مراد دلتا دے کلمینا اگر مراد عیسیٰ علیہ السلام دے چی یحییٰ علیہ السلام برازی او دے با تصدیق کی بشارت بور کی پراتلو دے عیسیٰ علیہ السلام پوشکنا اگر مراد دے کلمینا عیسیٰ شا اور عیسیٰ علیہ السلام تے کلمہ ولی ہوئے زکر چی عیسیٰ پیدا پا کلمی دا کن سرو باقی اسباب عادی پا پیداش دا عیسیٰ مفقودو و سیدہ اور یحییٰ علیہ السلام با سید سردار وی سید پسمانی سران سردار فی الدین دیو پا دینی امورو کی سید سردار وی او داسی سردار چی دا حسد نا بالکل پاک او سراج المنیر دا سید مورمانیم کری دیم دے مانکی دیر ناشنا مانکی سیدن اے یسود قومہو چھ دے با سرداری دا خپل قوم کی فیسیر مطبوعانو خلب دے تابداری کی وقال الزحاق السیدو امام الزحاق ہوئی چھ سیست ہوئی الحسن الخلق خستہ اخلاق والا بھائی سید ابن جبیر السید الذی یطیع ربہ چکم دلہ تابدار وی سید ابن المسیب السید الفقیہ العالم چا فقی اور عالم طویل کی گی ٹھیک شو کہنا دیب سردار وی وحسورا حسور بومی دا حسور گورے پمانہ دا فائل سر دے محسور نہ دیکھا حسور چ پمانی دا فائل سر شین مانا وحسورا او دیو بچک ان کے وی زان اخپل لرا دا خواشات نفسان یونا او دا مانا الیق دا بعض خلق وی چی حسورن او دیو محسور وی محسور مانا بند کرشی وی دا خواشاتونا تردی چی بعض تفاصیل لکلی وکان مجبوبن دا دے مقتوز ذکر جو مقتوز ذکر چی پا پختو کے ترجمہ خسی شی او خسیب دا رجال پا صفت کی زمد کے مدحلا زم دے جو ہر کل پر رجال و صفت کی زم دے انبیاء اللہ دا ہر اغا خبر نہ بچ ساتی چکم دا احداث و دا خلق کی اغا مضمون بھی نو محصور پا معنی سر نہ دے سرے حاصر پا معنی سر دے زان بچ کے ان کے یحصر و نفسہ و یمنع و نفسہ عن الشہوات او دا تفسیر لکھے بیاتا بل تفسیر خیمہ حسوراً اے مبالغاً فی حبس النفس عن الشهوات والملاهي وقيل هو ممتن من الوت مع القدرة عليه ممتن من الوت مع القدرة عليه ممتن دوتنا سرد قدرتنا پدی باندے او اختار قوم هذا القول واختار قوم هذا القول لوجهين يوداج خرج مخرج السنا واذا اقرب والثاني انه ابعد من الحاق الافات بالانبياء یاد کھا دا دیو د خواہشات نفسانی نه پورا کئ او دا پیغمبر مدح دا او کچر دا من په معنی د خسی واخلو دا خو عیب دی انبیاء د عیبونه عیب جسمانیونه انبیاء هر قسم عیب نه مبرراوی بیا خو پیغمبر ما سیدانو مشو سردار بو میخو نامت دی الیاذم بالله دا من سیدنا دل پار سیدن و حسورا سرد طاقت اور قدرت بقزان دو گناہ نہ بچ ساتی اور داریں گے تفسیر دیم لکھ لکھا اے ول حسور مل لا یات النساء وهو قادم على ذلك ام الممنوع منهن خبر اخلاص اللہ دبل و پسی لکھی ولا اقرب المجبور فبیا پتی غیمار دم کر ٹھیک شو سید بھائی سردار بھائی حسورا سر طاقت نہ بزان تنگ ان کی زالوی کمال دے آلو بھی بم نہ گئی دلتا دی لکل لی سراج المنیر وغیرہ چوئی پلار بانے تو علکان ورطویج بچپن کے چرازل لگوانے لو بھی کو ویلم نخلق لحاظا وی دیل پار خوزنیم پیدا کرے شد آمات سو ہے تاسو قال رب انا یکون لی دعا قبول شوکنا جب بشارت راغی دیلا پا دعا کی مشغولو زکریہ علیہ السلام چی ربی زمان اللہ انا یکون لی غلام پا کم کیفیت پا زمان اولاد کی گی وقت بلغنی الکبرو رسیدل دے مات بڑاتوب زمان 120 سال عمر دے و امراتی آقرن و خز زمان چی دا آقر با میں معقور دا او خز زمان چی دا آقرن نا قابل دا اولاد دا دا سیخ ادب ترجمہ دا قال الله كذلك الله كذلك او دق صدا الله يفعل ما شاء الله کی چس دغیرا دوشی اس پر دیبان سوال دچ انا یکون لی غلام حتی زکریا علیہ السلام انا ولی ہوئی ولد اللہ پا فیصلی شک اسا چلا ورتی چ طالب زوی در کو ندی چ انا یکون زما زوی بسنگ کیگی دا انا چکم دے نو استبعادن نہ دے استبادی تپوس نہ دے او کہ استباد ہی گن لے نو بیا سوال سے پا رکھا ہو سوال ثابت دے نو استباد نہ کہتا ہوا چل کے روپے راکا ہاں نو اول چتر جو سے نو سوال اوکے او بیا پہ استباد بکے کہ چرتا استباد گن لے خو سوال بجے نہ کہو دل پار دا انا چ دے دا سوال دا کیفیت نہ دے نہ کہ استبعاد نہ استباد ولد مقصود نہ دے اے استفسار عن الکیفیت تے فکم کیفیت پہ زما اولاد زبردست قصی بوڑھا بچے پیدا کی گی یا بزور تو بیا زوانے گما اللہ کزا لکھا دقا سب تو بڑھائے در بڑھائے بڑھاگان بنا سے اور تعالی بچے ادا کرو اور خوندم داز کے سے بڑھاگانی اور کے وانا معاشو میں سنبھا لے آئیت جو لے کہا سی ناشنا خبر خدا دا انا یکون لی خوش فتح الرحمن دی دکلی کی فتح الرحمن اور دل تو قد بلغنی الکبارو اخپل کبر اخپل مشرت مخ ذکر کرے حضرت مریم کی روسو ذکر کرے حضرت مریم گورا اللہ سورۃ مریم آیت نمبر دے اتم قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا التد خذ عاقريت مخ ذکر کر دے اور اخپل مشروال رستو عدلت مشروال مخ ذکر کر دے و امراتي عاقرون رستو راوڑ دے و ادارم بے صورت دے ندل تعمل بالاصل شوی دے زکه چې د زنانی په مقابله کې رجل اصل دی زکه چې بلغنی الکبرو زخه بډای باندې رجل اصلی کنا دلته په اصل باندې عمل شوی دی او الته کې رسل زکه ذکر ک چې عتیه رسل آیات له حاصل شوی دی قال رب اجعل لي آیه پیار کچ ته مال اولاد راکین اے الله وګرځو ما د پاره یو نخا او دا نخا بطور تعجبن نو بلکہ دال وجد استجال سرور نو یا سو اے اللہ اگر دے ما دے پار نخا او دل تو اگر سوال دے چی دے چی دا نخی تپوس کاؤ او دا تعجبن نو اے استبعادن نو جواب دا چی استبعادن نو تعجبن نو خوشحالے نو لکہ امام رازی لکی سآلہا سرورن سألها استجالا للسرور مفصل لگے دا سوال سرورا ہو اے استجالا للسرور دل خوشحال شو وی جل لی آیا پی آیا تکلا تکلم الناس چ خبر بنی شکول خلق سرا دری رز متواتر الا رمزا مگر پشارا معنی اشارہ درس جاری ساتا درس بھئی اشارتن درس کوا اشارتن ذکر اذکار خلق سرا خبر مگر واذکر ربک کثیرا یاد ورا بخبل دیر بلاشی والابکار بلاشی پا وقت دا مازی گری والابکار او پا وقت دا سار عشی رستو ٹیم والابکار او مخی ٹیم رستو مخی دوارا ٹیم یعنی رزک ہر وقت عشی والابکار کی تعین دا اوقات نہ دے عمومی اوقات اشارہ دا لگا اردو کی وہی چچس کا پڑا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا چسکا پڑا ہے جام کا شراب تو چسکا پڑا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ سبحان اللہ آیتنا آسان ذکر میں آسان آسان ہوئی مخام وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ دیکھ لے بیان دا فضیلت مریم علیہ السلام او تمہید لے پا دا تولید دا عیسیٰ علیہ السلام دیکھ شوا پدیوان باس کی باز علماء ہوئی چی مریم سر مستقل علیہ السلام ویل ندی پکار ہاں چی پتابی دارے دا عیسیٰ علیہ السلام بیا ٹکتا تی دکن لکتاب رسول شاہ جی کیلو السلام علیہ بی حنیفت و احبابی غالتم طبعاً راغل دا مستقل سلام بغیر دن بیان ہوئی ببل چاہ جائز نہ رہے وید قالت الملائکہ کل چیلو فرشتو یا مریم اے مریم صدیقہ ان اللہ استفا کی اللہ تو غور کرے و تو ہر عقیب دفاع کا کرے و استفا کی او غور کرے تعالیٰ نسال عالمین پر زنانو د جہان استا العالمین پر زنانو د جہان او د زمانے استا استا پر زمانے کی سمر خزی دی تپائی کی غور آئی او دیجیے کہ نرے غور سوال دے استفا کی و استفا کی دا دو دل استفا سے دفار ذکر دان تیشو علماء کرامو ان اللہ استفا کی بے شک اللہ تو غور کرے دن واسری استفا لخدمت بیت المقدس تو وہ رکڑی لپا دا خدمت بیت المقدس بس زکا چنوری جنہ کہے خو بیت المقدس تا خپیدن نشی خودے اور تا تو اختیار دے جتا بزی اور دا بیت المقدس خدمت بکے نو اللہ پاک تو غور کرے کنا اور تا نے لوی مقام در کرے دے دیکھ شو جی دوی مخبرہ وستفا کی لپا دا ولادت عیسیٰ علیہ السلام استفا کی لخدمت بیت المقدس وستفا کی لولادت عیسیٰ علیہ السلام چتا اللہ غور کرے زکتا نب اللہ یو پیغمبر پیدا کی دانتے کمال دے چلی زنانی بچے پیغمبری سبحان اللہ بلا مانا وستفا کی اللہ تو غور کرے پہ اعتبار مرتبے و طہر کی او پاک کرے در قسم اے بننا اے ہر ایب اے ایب سے تو نقصان تھا اے بدکارونا دیر پار نظم و درر ہوئی کہ سوک ہوئی کہ مریم تا سوک غلط تہمت لگئی نہ کافر دے اور یہود بوی کنا کہ مریم بان تہمت پہ لگاؤ نہ اللہ و بکفر مقول ملا مریم بہتان عظیما سوک پہ مریم بہتان تے اگر کافر دے استفا پمان دے درجی شوا و طہر کی طہارت بدنی شو اس وصطفا کی دوبارے وصطفا کی ذکر کا داولے وہی کہ چلے نفس ان اللہ اصطفا کی و طہر کی ویلے نپدی کی دا وہمو چا شاید مریم صدیقہ پر رجالو طول رجالو بانے بہتر دا استفایت تحرتی مریم چا سنگا پنساو دے دا غصے پر رجالو بانے ہوئی نو فور ذکر وصطفا کی علا نسال عالمین چی استفاد مریم پا نساو دا پر جالو ندا زکا غدا فد وهم شوا کہ وستفا کی مطلقا ذکر وے بیا دا وهم چی شاید پر جالو بم دا غوری وستفا کی الان سال عالمین راورا چی دا استفا فقط پا نساو دا پر جالو باندے ندا یا مریم اقنطی لربی کی اللہ اے مریم تابیداری کو درب اخبل او سیدہ خاص کا اللہ تا ورکئی مر راکین رکو کو سر رکو کو ان کو نا اس سیدہ خم رستوی رکو مخ کی او قرآن پاک رکو رستو ذکر کو وچو دی مخ کی را رو تیشوا بعضی علماء ویچے چونکی کی دیشی چدائی پر مانزے کے ترتیب بدلی سیدہ مقدمی رکو مواخری خسائی قول دادے دعا وستو دی زکا مقدم کا کہ قرب کامل بندتا پا حالت تسیدی ملاوی گی وستو دی مخ کے ذکر کا ان نکتت الثانیہ آسالسہ اے تقدیم دا وستو دی پا رکوبان ذکر دے لرؤوس الآیات دے لکا کہ وی لگے کہنا چی آ مریمو وستو دی سیدہ کوا ورکی مر راکین ورکی رکو رکو سوال سر کوا نمانا رکو اگرچہ مخ کے دا فروس الآیات تے وجن مر راکین رسو ذکر کرے سلوما نکتہ دا دا چھ وستو دی سیدہ کوا سیدہ کوا رخض اللہ تکی مر راکین رجالو پا صف کی کم زکی چھ رجال کی بیت المقدس رجالو سا دانا چی اختلاط مقصود نہ دے کو محل در جالو دے چی مسجد دے ذالکا دے تو صداقت تا پیغمبر علیہ السلام ریفا چی دا تیرشی واقعہ پیغمبر علیہ السلام بیان کرا نو دے مریم سغخونو عیسیٰ علیہ السلام دگا دے زکریہ علیہ السلام سغخونو دا واقعہ سنگ بیان کرا دا وہی سرا او وہی چاہ ترازی پیغمبر ترازی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ رسول برحق دے ذالک دا مذکور من انباء الغیب دا دا واقعات دا غیب ندی نوحی ہی الیکا چمنگ تاتر وہی کو وما کنت لدیہم نویت دوی سخا وما کنت لدیہم نویت دوی سخا اذ یلقون اقلامهم چکل دوی غرزون اخپل قلمنا ایوهم یکفل مریم دا ایوهم جملہ استفامیہ دا او دا ایوهم متعلق مقدر دے یلقون اقلامهم چ غرزون قلمنا لیعلمو چ دوی معلوم کی ایوهم یکفل مریم چ کم یوب کفالت کی دا مریم یابے وما كنت لديهم اذ يختصمون انو تتكل دوی سغا اذ يختصمون چکل دوی مطالبه کولا د حصول مریم لپاره د خدمت خدا مطالبه چونکه په شدت سره وا زکه تعبیر په اختصام سره وشو حضرت مریم چې واد دې پلار عمران اور عمران د بیت المقدس امام خطیب او زکریا علیہ السلام مختدی ٹھیک شو گانا اس کل دا بیت المقدس تا پیش کرے شوا اور چونکہ داد امام سے بلوروا اور بیا دایو معزز زنانا وا جنے وا نو ہر پیغمبر آگے کوشش کرو چزا دا کو تبوزم ازد دی تربیتو کم اور دا ثواب مات ملاش جان بے پوکے خان تربیت ثواب مات ملاوشی خدمت موقع مات ملاوشی اللہ کریم دوی تا حکم کو دوی بدا تورات لکا اللہ دوی تا حکم کو چتاسو دے نہر کیا بنیری دے نہر کے قلم ہے چا قلم پزے ادری دو بس اگا کفیل مریم بھائی اور چا قلم پزے روانش لل ناگی دیویا مطالبہ نہ کی نو دوی قلمونه هغه قلمونه چې ایسه تورات لیکل کېده وا لیکو دوی هغه کې خودل په دریاب کې قلمي قلم د نور چیو هغه خو روان شو او قلمي زکریا په ځای باندې ودرید چې ودرید نو خسنې بنامه زکریا علی السلام راغی زکریا علی السلام مریم صدیقه چې وا دای کورته بوتله او یو خدام وا دویم دم حضرت زکریا علیہ السلام بی بی چوا نداغت مریم ماسی و دمور خوری وا او تاسو کتابونو کی باب الخزانت بلستی دمور نا پستا دماسی حد ستے کنا نا پا دین اس بس سر ہم چکم دے مریم و زکریا علیہ السلام تا حوالہ کرشو نورس مشکلات خونی صرف تائیدات پر آر لکی گی وا خامنگا مخی ویلی دی خامنگا چدا مخی و مسئلہ بیانم چاہی تا اور سمان ذالک من انباء الغیب صداقت تا پیغمبرو او یلقون اقلام بانے پوشوئے قلمون اخل او دریاب کی نہر کی زکریا علیہ السلام قلم پزے ادرے دا وما کنتا لدیہم بیات صداقت تا پیغمبر علیہ السلام دے او دین معلوم شو چھ حاضر ناظر خود پیغمبر علیہ السلام نو کہ حاضر وے نو ما کنتا لدیہم بنوے کہ عالم الغیب وے نو ذالک من انباء الغیب بنوے زکر پیغمبر منبعن الغیب دے و پیغمبر عالم الغیب نہ دے اور عالم الغیب صفت تا یو اللہ دے پا نبی بانے چرتم دا عالم الغیب اطلاق نہ دے شے چرتم اذ قالت الملائکہ کرچویلو فرشتو یا مریم اے مریم دا اس مخی فضیلت تا مریم ذکر شا اس تمہید برائے ولادت عیسیٰ علیہ السلام یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک اللہ زیر در کی تا تھا بے کلمت منہو پہ یو کلمی سراد اخپل طرفنا اور مراد کلمین عیسیٰ علیہ السلام دے اور عیسیٰ علیہ السلام تے کلمہ والی ہوئی زکر دا ہر بچی دا پیدائش دو اسبابی یو سبب قریبی چا نطفہ دا پلار یو سبب بعیدی چا امر اللہ دلتا نطفہ سبب قریب چا نطفہ دا پلار دا خو مفقود وا اور امر اللہ موجود وو نزک کلمت ہو ورتا ہوئی اسمہ داس کلمات چ نم مبارک داغی اسمہ المسیح نم مبارک داغی عیسیٰ دے چزوے دا مریم دے وجیہن فی دنیا سردار بے دے پو دنیا کی والآخرہ ومن المقربین عیب دے دا اللہ پا دربار کی دا نزدے کرشونا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِيَا مَسِّحْ بَانِ خَبَرَكُمْ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِ او دے بخبرہ کئی خلقو صرف دا مور پو جولائے کے نو ہر بچے خود مور پو جولائے کی خبرہ کئی گنا چوڑی کئی نو خبرہ ہوئی پاپا تاتا گدا سو ہوئی کنا اللہ اللہ اللہ ماشی ہوئی اللہ اللہ اور دیم خبر کولے پا بچپن کے نا فی المادی اے صغیرہ امراد دا مہد نا اغا زمانہ دا چا عادتن اور عرفن باغی زمانہ کے معشوم خبری نو دے بالکل چا سنگا پیدا شا امور پا جولے کیونی وکور تراتلا انو خلق را لکھ صورت مریم کی چرازی یا مریم ان دغا وارو یا صورت مریم اللہ کو قرآن یاد کے خا فاش دگا آیت نمبر 28 گورا اور 27 فاتت بھی قومہا رات لکر مریم اقبل بچی سر قوم تھا تحملو چپ غیگ کراو چت کرو قوم ورتی چی یا مریم لقد جئتی شیئا فریا ہے اللہ تا قرآن لکر دی پہ یوسیز ناشنا یا اخت حارون ما کان ابوک امرا اسوین و ما کانت امک بغیا فاشارت لے قالو کیف نکلمو من کان فی الماضی سبیا قال انی عبداللہ فی الماضی اے صغیرن پہ وڑکوالی کے بالکل دمور پہ جولے کے الہ پیدا اور خبر شروع کرے اور داد پیغمبر معجزہ عیسیٰ علیہ السلام وکہلا ادے خبر کے پا زمانے دا کہولت کے ومن الصالحین ای بدے دا کامل و پیغمبرانونا اس ملی سے بخبر توقع دا رس بس کم پہ عیسیٰ علیہ السلام حیات والے اور نقطہ دوا فی المہد الکا پا مہد کی پا جولے کی خبری واقعی خیر کی عادت تین موجزہ شوا خکال کی خبری کول خو موجزہ ندا زکا چی کہولت اطلاق پا 40 سال نبرہ پکی گی اور 40 سال نبرہ خو عرصر خبری کی ازن کو کناش پہ تم کال کی خبری کو منشی نو کہالت کی خو عرصر خبری کی تو کہلن اس لیے پار ذکر کا جاؤں گی استاد آگے بشر جامی لو لو لا اور ناشنا بل رو حاصل محصول بل لو اور ناشنا ناگی چبا رمبے درس وہ کہو کا نا رز مانے لس اعتراضات ہونا تو وہ پیا رز کل جواب نہ بول میں بیا باخر کیا لکو دا اتخو اشل کنا دوشل القرص دوشو قرص دا و سبا دا کو خا اس اگر خبر ما تدل تیاد شو کہ پا مات کی خو خبر موجزہ شو نو کہولت کی خبر خو موجزہ ندا نو کہلن والی ذکر کا علیکا پا مات کی خبر اکڑی دی پا کہل کی ورطا قرض پروتے پا کہل کی ورطا خبری قرض پرتی دی کلا سلیخ تو کال پس با خبری کئی گنا نای خو درے دیش بانی برا تل دی سلیختو کالو خبر نہ سلیختو نہ بڑا خبر پاتی دی نو چراغ جو خبر برا سر کئی نو کالن بن معمول شی نو پا دی کالن سر حیاتی صاحبان استدلال شو او الحمدللہ او دا بعد خلق دی زمانہ کی ویسا علیہ السلام مر دی با دیر ری خق مولیان پا گٹ بند دی زمان تفسیر مراغی نی نگم بیسو دلیل نشت میں ولی نشتم تازا خبر نی خصو کو یار دی تفسیر نسا عجیب لکھا کتاب میں رسائل نہ پی جانے رسائل کم کے چلے عیسیٰ علیہ السلام ذکر رسائل مسائل پی جانے دریم دل تو کو صفا کرنا عیسیٰ علیہ السلام کرف آسمانی نقطہ میں لکھ لی ہاں بسم اللہ الرحمن مسئلہ شو جی کتاب میں سے عرش یاد نو کہولت خود سلیخ تو کال رس خبر ہوتی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سلیخ تو کال رس خبر کر دی وہ ہے کہنا ندی کری کہنا یارا درشتم کال بانے برتتے ہیں 33 سال بانے برتل دے در درشم بانے نو سالے تو کال نہ پستا خبر یہ پاتی دی نہ خبر سر کئی احادیث ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا راضی ہو انشاء اللہ دے ما خبر یاد کا تفسیر معلم التنزیل فرمائی یکلم الناس فی المہد خبر بکی خلق سر پر مہد کے ادا کلام فی المہد معجزہ شوا وکالا اور خبر بپ زمانی دکال کے چ دعوت الی الاسلام دے ولیکوال کی خبر معجزہ شوا اور قبولت کی دعوت الی الاسلام بشے درے ما نقطہ یاد رکھا الکا مقصود بشارت تام دے شاب تک نقطہ لکھا مقصود بشارت تام دے اللہ اے مریم طالب بچے در کوما نو اس سے بچے ملاوشی ابیا مرشی خود مور زارا ختم شوا شنا شوا نلا فلما دی خبر دسرا پو جولے گم کی وکہلا او خبر بکے پو بڑا تو کی ہما نو پدے کے شاردا بشارت تے حضرت مریم تا ستا بچے بجون دے ساتم تر بڑا تو پوری بشارت شا مریم تا پا بقا دی عیسیٰ علیہ السلام تر زمانی دا کہولہ تا پوری بشارت تا مشا مسئلہ حل شوا اس بیا واپس راشا اسمہ المسیح ابن عیسیٰ ابن مریم دلتا خلق باس کے چھ حضرت عیسیٰ تم مسیح ویلی دی اور دجال تم مسیح ہوئی حدیث کی راضی مسیح الدجال مسیح الدجال دجال تو مسیح راغل دیں اور قرآن کی عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح ہوئی نپدی یو صفت کی خوب عیسیٰ علیہ السلام اور دجال برابر شل عیسیٰ مسیح دے اور دجال ما مسیح دے داولے علماء دیر جواب نہ کی سو کوئی چدا مسیح دجال چ دے اگ عربی دا او دلت دا قرآن کے چ مسیح راغل دے نو دا غیر عربی عبرانی زبان دے او دا اصل کے مسیح ہو او شین پسین بدر شو دے اور مسیح پمانا دا مبارک دے نو اسمہ المسیح اے اسمہ المبارک عیسیٰ ابن مریم دا مسیح دے عبرانی دا عبرانی عربی شوا او دا مسیح پمانا دا مبارک دے سورت مریم کی مرادی وجعلنی مبارکن اینما کنتو عیسیٰ نے مبارک اسم المبارک دین جواب چ خستہ دا غدا دے مسیح پہ معنی دا جمیل دے مسیح پہ معنی دا صدیق دے ٹھیک شو خوبیا ہوم چلے اتبا چ الت دجال تم کو جمیل بہ ہوئی دکہ چ مادہ خو یودا اور اگر تب ہم صدیق کوئی دوست بہت ہوئی زکر چھ مادہ یودا دین خیستہ خبر داد چھ مسیح دا سیاحت نکا مسیح دا سیاحت نکا اور سیاحت سے تو ہوئی سفر تھا حضرت عیسیٰ مسیح دے دجال مسیح دے دوار سفر کا ان کی مسافر دی خود عیسیٰ سفر للہ دا دجال سفر لشیطان خبر اخلاص ہو اب ہم سفر کئی خو شیطان تو دے پارا حساب سفر کئی داغی وجود دے پارا مخی مخی با دجال مسیح سفر کئی او خلق با گمراہ کئی ورپسی با عیسیٰ علیہ السلامی دجال وجود دے پارا بارا سی مسیح دے سفر دے خو سفر دے عیسیٰ اللہ رضا دے پارا بئی او سفر دا دجال دے بیدی نہیں دے پارا بئی اگر دجل کئی با او دے با حیات احیاد دن کئی سفر خود دوارو دے خلق نوی سفر دو دوارو یو دے خو منزل جدا جدا سفر دو دوارو یو دے خو منزل جدا جدا دے دے منزل للہ دے اور دے دجال منزل شیطان دے دے و مسئلہ یاد کا چھ مسیح دا مسیحا نہ دے مسیح دا مسیحا نہ دے عیسیٰ مسیحا دے اور دجال مسیحا دا ممسوح نہ مسیحا کا نمانا عیسیٰ ممسوح عن الاقذار ممسوح عن الاقذار وطہر من الذنوب عیسیٰ ممسوح دا پلیتو نہ دے اور دجال ممسوح دا خیر نہ دے خبر اخلاص شو دے مسیحا من الاقذار اگر مسیحا من الخیر دے طہر من الذنوب اگر تو ہیرا من الخیر دجال کے دو خیر نشتے دے عیسیٰ کے دسان شر نشتے دے دے مسیحا من الاقذار و تو ہیرا من الذنوب خبر اخلاص شو انورم دیر تو جہاد کی دیش او کہ تو جہاد لکھی ندا تفسیر جان سکا نوٹ کا شتے خوب در سکانا نویا اولا مانا دے ذکر کی چی مسیح ستوئی وی مسیح دا ساحا یسی ہونا دے علی انو یسی فی البلدان دنیا واقتار العالم جمیعا دے سفر کی یا علی انو عیسیٰ مسیحا بالبرکتی عیسیٰ فو مسیحا بالبرکتی دے پا برکت باندید باند برکت لاس اچول شوی دے وحازا مسیح دجال مسیحت اینو ہو دے اس طرح یو نشتے تیجو گانا لیکن بعد کتاب رازی عیسیٰ مسیح العین دے لیکن اس نے ابری الاکمہ اکمہ براغی دی با پیدا سکر غب جوشا اور دجال ممسوح لیندے اے عیسیٰ روان استر کی جوڑو لے او دی دجال اگر روغ استر کا بیکار کانا عنبتن طافیہ حدیث کی راضی لکہ تور انگور کی بار ترا ہوتی دے دے سیشل ممسوح ماسی العین شر اور دجال ممسوح العین دے بل زے کے دے ذکر کی المس من الازداد مسح اللہ اے خلقہ خلقا حسنا مبارکا ومسو اے خلق خلقا مقبہا ملعنا دجال قبیح لعنتی پیدا دے اور عیسیٰ علیہ السلام مبارک حسین پیدا دے دیر توجیحات کری دی بیان کی پینزت دیر سے مت توجیح لأنه كان لا يمسو زعاہة الا برئا ولا میتا الا احیا فهو من الماسح بیالکی لأن اللہ تعالی مسا ذنوب عنہ وسمی مسیحا لأن جبریل مساہو بالبرکت وسمی الدجال مسیحا لأنه قد مسیحت اینو من العلم والعقل والحلم والاخلاق الجمیلہ وإن عیسیٰ علیہ السلام قد مسیحت عنہ القوة الزمیمہ من الجهل وشره والحرس وسائل اخلاق زمیمہ دجال ہر خیر نہ محروم کرے شوے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا ہر خیر رسول شوے سبحان اللہ دا تقریباً دیس شپک پنزوستو جہاد ذکر کرتے شپک پنزوستو جہاد چا بصائر ذوی التمیز دا محمد یعقوب الفیروز آبادی شپک پنزوستو جہاد ذکر کری دی پدی مسئلہ کی کو خستہ خبر ادا شوا چہ دجال ممسوح العین دی او دے ماسوح العین دی دجال ممسوح دے سنا د طہارت نہ حتی عیسیٰ ممسوح د اقذار نہ دے یا عیسیٰ سیاحت دین دے پار دے او دجال سیاحت شر دے پار دے خالدنا نہ کہ ملی سیاحت